में जब जोर जोर से अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलो इस खतर मच जाए खतर, होश वाले भी मद होश आएंगे नजर मेरे फोटो को, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। तंदूरी मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कंटिन्यू।